मेरी महबूबा है, हम तेरे आशिक हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझको हम। तू मेरी महबूबा है, हम तेरे आशिक हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझको हम। तू जहाँ जाएगी हमको ही पाएगी, और मर जाएंगे मिट जाएंगे तेरे पीछे हम तो सनम। ओ ओ तू मेरी महबूबा है, हम तेरे आशिक हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझको हम। तू जहाँ जाएगी हमको ही पाएगी, और मर जाएंगे मिट जाएंगे तेरे पीछे हम तो सनम। ओ ओ हमने भी खाई है सुन लो कसम, तुम पर जवानी लुटा देंगे हम। ओ हमने भी खाई है सुन लो कसम, तुम पर जवानी लुटा देंगे हम। फिर भी तू ना मानी तो समझ ले रानी, और मर जाएंगे मिट जाएंगे तेरे पीछे हम तो सनम। ओ ओ तू मेरी महबूबा है, हम तेरे आशिक हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझको हम। अब तो इनकार की बातें करो हमसे तुम प्यार की, हो छोड़ो अदा अब तो इनकार की, बातें करो हमसे तुम प्यार की। यूं छुड़ा के पल्ला जाना अल्लाह अल्लाह, और मर जाएंगे मिट जाएंगे तेरे पीछे हम तो सनम। ओ ओ तू मेरी महबूबा है, हम तेरे आशिक हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझको हम। तू मेरी महबूबा है, हम तेरे आशिक हैं, छोड़ेंगे नहीं तुझको हम।